Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Вы не мастак у першасным значэнні гэтага слова, але вашы тэксты маюць палітру з шматлікімі фарбамі і адценнямі. Ці верыце вы ў магію колераў? Якія з іх улюбёныя? Алесь – навучэнец мастацкай школы. Вядома, што магію колераў глыбока верылі нашыя прапрадзеды. У іхнім космасе колеравую сімволіку мелі бадаль што ўсе асноўныя рэчы і з'явы. Сінія або зялёная барва асацыявалася з захадам, белая з усходам, чырвоная і чорная з поўднем і поўначчу. Порам жыцця, маладосці, сталасці, старасці і смерці адпавідалі чырвоны, залаты, белы і чорны колеры. Штодзённай чорнай вопраткі пруткі не насілі, бо гэты колер успрымаўся як сімвал тугі, смутку, зла. Белы азначаў прыгажосць і духоўную чысціню, а той самляўся з матчыным малаком. Чырвоны – гэта агонь, вечнае жыццё. Пра асаблівае шанаванне белага і чырвонага колераў сведчыць народнае адзенне і нацыянальная сімволіка, у якой барвы набылі дадатковае геральдычнае значэнне. Можна сказаць, што ў магію колераў, часам і не задумваючыся пра гэта, верыць кожны з нас. Немагчыма уявіць на вяселлі маладую ў цёмным адзенні, а на пахаванне ніхто не пойдзе ў светлым. А хто будзе спрачацца, што колеры нацыянальнага сцягу маюць моцнае ўздзеянне і на тых, хто выходзіць пад ім на вуліцы, і на тых, хто з поўным баявым рыштункам гэтыя вуліцы перакрывае. Што да маіх, так бы мовіць, асабістых колераў, дык з дзяцінства любіў зялёны. На уроках малявання ў малодшых класах маляваў зялёных зайчыкаў і лісічак, а неяк атрымаўся нават зялёны мядзведзік. Калі мы будавалі канал у бясконцам, шаравата-жоўтым казахстанскім стэпе, паўпустэльні, душы быццам кіслароду не хапала якраз зеляніны. А потым прычынілася наступная гісторыя. Аднойчы пасля сустрэчы са студэнтамі і выкладчыкамі геаграфічнага факультэту БДУ да мяне падышоў чалавек, які адразу нагадаў рабіна-кабаліста. Падумалася, што акурат такі некалі стварыў голема. Бліснуўшы чорным вокам, кабаліст паведаміў, што надзелены здольнасцю бачыць колер чалавечыя ауры. У мяне яна, маўляў, зялёная, а таму я мушу заўсёды насіць прынамсі адну рэч у гэтай гаме, а найлепей не меней за тры. Тады буду адчуваць сябе больш здаровым, упэўненым, натхнёным. Я паслухаўся і потым адшукаў дарадцу з геафаку, каб сказаць яму дзякуй ужо апастэрыёры. Ад таго часу абавязкова маю ў штодзённым гардэробе нешта зялёнае, хоць, можа, яно і не заўсёды відаць. Ну, а пярсцёнак з хрызапразам даўно зрабіўся часткою маёй фізычнай і метафізычнай істоты. Можа, якраз ён затрымаў мяне на свеце, калі, яшчэ не ведаючы пра інфаркт, я колькі гадоў таму вяртаўся на самалёце з Лондону. Раз-пораз наведвала думка высветліць, які ж колер пераважае ў маіх тэкстах. Тым больш сучасная кампутарная тэхніка дазваляе зрабіць тое без вялікіх праблем. Ды пакуль я збіраўся пераканацца, што і ў кнігах перавагу мае зялёны, справаю заняўся адзін тагачасны студэнт Віцебскага дзяржаўнага універсітэту. Нясціпла пахвалюся, што ён, дарэчы, таленавіты паэт Алесь Замкоўскі, ўжо даўно падараваў мне сваю дыпломную працу «Сістэма колераабазначэння ў мове твораў Уладзіміра Арлова». Алесь прааналізаваў палітру кніжак прозы «Сны імператара» і «Ордэн белай мышы». І я нечакана даведаўся, што самымі частотнымі колерамі там ёсць спрадвечна беларускія – белы, чорны і чырвоны. Першы сустракаўся ажно 469 разоў, а вось зялёны – 127 разоў, апынуўся ажно на сёмым месцы. Між іншага, малады даследнік зафіксаваў і ўжыванне трохкампанентнага каляроніму «бел-чырвона-белы». У сувязі з гэтым цяжка не пагадзіцца за Лесем, што колеравыя абазначэнні ў творах пісьменніка з'яўляюцца неадменнай часткай аўтарскага светабачання і светаўспрымання. Але в одночас дипломная праца еще раз засвідчила, что приватное життё и літературные занятки, речи, хоть бывая некими вузельчиками звязанные, вельми автономные. А тому, коли ласка, не блытайте лиричные героя за автором, який отказывая на ваше питання у своей улюбленной зеленой кашулі.